نفس کی شرارت سے اپنے آپ کو بچائیے. کیسے بچیں گے؟ اس نفس کی اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ نفس کی بنیادی طور پہ تین قسمیں ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے، نفس لوامہ انسان کو برائی پہ ملامت کرتا ہے، نفس مطمئنہ اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت پہ مطمئن ہو جاتا ہے. اگر برائی کرتے وقت آپ کو پریشانی نہیں ہوتی، اس کا معنی یہ ہے کہ نفس لوامہ آپ کا بیمار ہو گیا ہے، طاقت نہیں رہی. نفس امارہ منہ زور، برائی کا گھوڑا تیز ہو گیا ہے، اس کو لگام دو. اس وقت تک نفس مطمئنہ نہیں بنے گا جب تک آپ کا دل ہی ملامت نہیں کرتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اللہ کسی کا دل مردہ نہ ہو. دل مردہ ہو جائے تو کسی کی بات اچھی نہیں لگتی، دل مردہ ہو جائے تو قرآن و حدیث بھی اثر نہیں کرتے، دل مردہ ہو جائے تو نیکی کی بات سننے کے ساتھ خوشی کیا نفرت ہوتی ہے، سننا پسند نہیں کرتا. اس لیے نفس لوامہ کو تیز کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ انسان اللہ عز الجلال کے حکموں اور اللہ کے رسول کے حکموں کو ماننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، کثرت سے اپنے آپ کو باوضو رکھے، کثرت سے نوافل پڑھے، تو اللہ عز الجلال کبھی اس کو غلط راستے پہ نہیں جانے دیں گے، اس کی حفاظت فرمائیں. نفس کا دوسرا علاج یہ ہے جو آپ نے روایت سنی، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی، یہ دعا کثرت سے پڑھے. نفس کی شرارت کا تیسرا علاج یہ ہے، جب بھی نفس میں کوئی شرارت پیدا ہو یہ پڑھ لیا کریں، ونعوذ باللہ من سوء الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اللہ ظاہری فتنوں سے بھی بچا اور باطنی گندے فتنوں سے بھی مجھے بچا دے. نفس کی شرارت کا چوتھا علاج یہ ہے، اس نفس کے اصلاح کے لیے انبیاء اور صحابہ کرام کے قصص پڑھیے، کس طرح انہوں نے اپنے نفس کو پاکیزہ کیا. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. کامیاب تو وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، ناکام تو وہ ہے جس نے اس کو دبا دیا اور نیکی کی طرف آنے نہ دیا.